Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Brawa bynajmniej nie są dla mnie. Przywołuję z płyt, które potowarzyszą nam do godziny czwartej. Te brawa to oczywiście sygnał przywołujący skojarzenie z wydarzeniem koncertowym. I z premedytacją mówię wydarzenie, ponieważ w owym czasie nasz dzisiejszy bohater razem ze swoim zespołem odbył tych koncertów dziesiątki, a niektórzy wskazują na setki. Koncert, który usłyszymy, był tym z owej trasy, który jako najlepszy i najlepiej brzmiący zapamiętał Miles Davis. Zresztą zapis tego występu okazał się technicznie świetny, począwszy od dynamiki dźwięku, po genialną wręcz panoramę. Wysoka jakość nagrania utrzymywana jest oczywiście dzięki taśmom matkom, co wciąż umożliwia zrobienie możliwie najlepszych matryc, a potem samych płyt. Płyt kompaktowych również, które zwłaszcza w latach 90. miały bardzo dobre serie tłoczeń srebrnych małych krążków. A chodzi, drodzy Państwo, o patrona naszych spotkań w palindromie, czyli Milesa Davisa. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Lutego 1964 roku miało dojść do występu Milesa Davisa z zespołem uformowanym zupełnie niedawno i na dokładkę z dwoma nowymi muzykami. Muzykami, którzy stanowili sekcję rytmiczną. Żeby było jeszcze ciekawiej, z góry było wiadomo, że artyści nie otrzymają gaży za ten występ. Ale do brzegu. Chodzi o koncert zarejestrowany w Lincoln Center's Philharmonic Hall. Całość została podzielona na dwa albumy. Tak się złożyło, że jego pierwsza część była znacznie mniej dynamiczna, co ułożyło się w spokojny set. I właśnie tę część pierwotnie wydano z charakterystyczną okładką retuszowanego Davisa w marynarce, białej koszuli no i z krawatem w białe grochy. Tę część zatytułowano My Funny Valentine. Z kolei drugą, Four and More, wydano równolegle, ale z zupełnie inną okładką. Co przyznam, w pewnym momencie mnie nawet zdumiało, ponieważ dołączyłem do grona fanów tego albumu, kiedy wydawany był przez Columbia na podwójnym kompakcie z okładką właśnie tej pierwszej części. Dobre do tej pory są to zestawy wytłoczone na kompaktach w 1991 roku w serii Columbia Jazz Masterpieces. Po początkowym pocięciu teraz zapis jednego wieczoru znowu pojawił się na jednym wydawnictwie. Myślę, że warto umiejscowić to wydarzenie również w kontekście sytuacji politycznej, która wtedy miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Minęły niespełna 3 miesiące od zamachu na Kennedy'ego, którego Davis cenił, mówiąc m.in. o nim w 1962 roku. I like the Kennedy brothers. There are swimming people. Co można chyba przetłumaczyć jako, no właśnie, jako swingujących i kołyszących dżentelmenów. Wspomniałem o nowych muzykach w składzie Davisa i żeby było mało młodych, bo 20-paroletnich i nowi członkowie stanowili, jak już mówiłem, także sekcję rytmiczną, czyli Tony Williams na perkusji i równie młody Herbie Hancock. Obaj po raz pierwszy występowali w filharmonii, zatem sprawa nabierała również prestiżowego charakteru. Gospodarzem wieczoru był zresztą sam za moment się przedstawi. Był 12 lutego, czyli tuż przed Świętem Zakochanych w 1964 roku. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. Przenosimy się do Lincoln Center's Philharmonic Hall. Tak wtedy nazywało się to miejsce. My name is Mort Figa, and I think I should like to introduce you to the gentleman one at a time and tell you that this night, the proceedings here on stage are going to be recorded so that having enjoyed them out there this evening, you'll be able to enjoy them over and over again on the Columbia album that Miles is about to do. I'd like you to know a young man who has created quite a stir in the music world. His name is Tony Williams. Tony Williams.

Thank you. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Anagram Morgana. Thank you.